Jo. Alive, ben je een beetje dronken? Ja, we zijn er weer. Ik was even heel kort, ik heb net zelf een band. Ik heb ook nog eens een keer gezien. Even kijken wat er nog meer gebeurt. Nou, het is 9:10. Ik zou het wel willen hebben hoor. Batterijtje. Ja, zien er goed uit. We gaan een tijdje door. Oh ja, misschien is er wel iets in het machinegebouw. Oh ja, gaan we even op het programma kijken. Airworms, denk ik, met in de machinegebouw. Gaan we even kijken.